الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Evet, Musannif Hazretleri Muhassinat-ı Maneviyenin dokuzuncusu Et-Tasi'u Te'kidül Medhi Bima Yüşbihü Zemme. Zemme benzeyen ile medhi kuvvetlendirme. Bu da nedir? Darbani. İki darp, iki kısımdır. Ehaduhuma ehadud darbeyni. İki kısımdan birincisi, bir tanesi nedir? En yestesniye, istisna etmesidir kişinin. Min sıfeti zemmin menfiyet. Menfi olan zem sıfatından istisna etmesidir. Tamam mı? Veyahut da en yüstefna, istisna edilmesidir. İstisna olunmasıdır. Min sıfeti zemmin menfiyeti. La aybe fihim. Menfi zem sıfatıdır. Ve la aybe fihim. Onlarda hiçbir ayıp yoktur. Ayıp zemdir. Kötülenen, mezmum olan bir niteliktir, değil mi? Fakat bu nefy ediliyor şimdi bak. Ve la aybe fihim. Evet. Menfi olan bir zem sıfatı. Zem, ayıbın olması. Onlarda ayıp yoktur. Dolayısıyla buradaki zem sıfatı ne yapmış? Nefy edilmiş. Onlarda hiçbir ayıp yoktur diyorsun. Gayra deyince ha, bu menfi olan zem sıfatına istisna ediliyor. Ne? En yestesniye okursan sıfete medhin olur. En yüstesna dersen sıfatu medhin. Medih sıfatının istisna edilmesidir. Ne üzere? Ala takdiri duhuliha, duhulunun o medih sıfatının dahil olması, mevcut olması, kabul edilmesi üzerine. Nerede? Fiha, fi sıfeti zem. O zem sıfatının içerisine dahil olmasının kabul edilmesi üzerine. Gayra deyince adam zannediyor ki bir kötü bir şey söylenecek yani. Onlarda hiçbir ayıp yoktur. Gayra şu kadar var ki deyince ha, bir şey var. Bakıyorsun ki daha övgüyü arttıran, daha övülmeye layık, mahmud olan bir nitelik söyleniyor. Buna ne deniyor işte? Te'kidül medhi bima yüşbihü zem. Sanki zem yapacakmış gibi göstererek medhi ne yapmak? Kuvvetlendirmek. Anlaşıldı? Kema vaka fi kavli şair. Şairin sözünde vakı olduğu gibi. Ve la aybe fihim. Onlarda hiçbir ayıp yoktur. Gayre enne suyu fehüm. Şu kadar ki onların kılıçları bihinne fulûlün. Bihinne o kılıçlarda vardır. Fulûlün. Kırıklar vardır ucunda. Çentikler var. Neden dolayı biliyor musun? Min kıra'il ketâibi. Ordularla, bölük bölük askerlerle mukara'a, çarpışma yapmaktan dolayı. Çok çarpışma yaptılar. Dolayısıyla da kılıçların uçları ne yaptı? Çok vura vura kırıldı. Çentikler meydana geldi orada. Kırıklar meydana gelmeye. Peki birçok bölük askerlerle, çok askerlerle mukara'a etmek, savaşmak ve bundan dolayı da kılıçlarının uçlarının kırılması ayıp olan bir şey midir? Yoksa övgüye layık olan bir şey midir? Övgüye layık olan bir şey. Niye? Demek ki adamlar cesurdur. Geri kaçmamışlar. Değil mi? Evet. Şimdi burada ne yaptı gayrıyla? Menfi olan zem sıfatı ki vela aybe. Onlar istisna ediyor. Medih sıfatı adamların kılıçlarının uçlarının kırılması. Sanki kılıçlarının uçlarının kırılması o aybın içine dahildi. Halbuki ayıp değil ki o. Mezmum değil. Mahmuttur o. Övgüye layık olan bir şeydir. Tamam? Evet. Dolayısıyla adam gayre ile gelince, istisna ile gelince zannediyor ki bir şey kötülük söyleyecek, bir mezmum bir şey söyleyecek. Halbuki mezmum değil, mahmud olan bir şey ne yapılıyor? İfade edilmiş oluyor. Tanihima, ikincisi ise şudur. En yüsbete, ispat edilmesidir veya en yüthbite kişinin ispat etmesidir, söylemesidir. Li şeyin bir şey için. En yüthbete meçhul okursan sıfetü medhin. Tamam. Eğer ki en yüthbite adamın sabit kılmasıdır li şeyin bir şey sıfete medh. Bir şeye bir medih sıfatını ispat etmesidir. Tamam mı? Övgüye layık bir şey söylemektir. Veyahut da en yüthbete meçhul okursak söylenmesidir. Ve yü'te eğer ki en yüthbete okursan ve yü'te en yüthbite okursan ve yü'tiye getirmesidir ve yü'te getirilmesidir. Ba'da ondan sonra bi'edati evet bi'edati bi'edati istifnain teliha o medih sıfatını izleyen onun peşinde vakı olan bir istisna edatı ile o medih sıfatından sonra getirilmesidir. Neyin getirilmesidir? Sıfetü medhin uhra. Başka bir övgü sıfatının getirilmesidir. Övgüyü göklere çıkarttığında. Şimdi onlar cömerttirler. Ancak bütün fakirleri yedirirler. Bütün fakirleri yedirirler. Daha da ne oldu? Bir övgü oldu yani, değil mi? Feten, delikanlı, genç, kemulet, kamil oldu, evsaf. Bütün nitelikleri kamil bir genç. Özellikleri tam. Zeka onda, feraset onda, atılganlık onda, gözü peklik onda. Değil mi? Cemal onda, celal onda, her türlü güzellikler. Bütün kemalat kendinde tam olan bir genç. Bu nedir? Bir medihtir. Bir övgüdür. Değil mi? Kamil olmak. Kamil olmak nedir? Bir sıfattır ve övgü sıfatıdır. Gayra. Ancak deyince acaba nesi var bunun? Bir noksan mı var? Gayra ennehu cevadun şu kadar ki o cömerttir. Cömert olmak da kemalattandır. Noksanlıktan değil ki. Değil mi? Fema yubki alel mali bakiyen. Fema yubki bırakmaz. Alel mali o malın üzerine bırakmaz bakiyen. Kalıcı bir kimseyi bırakmaz. Malın üzerine kalanı bırakmıyor. Ne var ne yok. Yani o malının üzerine bir kalıcı bırakmıyor. Onun malını tasarruf edecek bir kimse kalamaz. Niye? Çünkü malını insanlara ne yapıyor? Veriyor da harcıyor yani. İnsanlara cömertlikte bulunuyor. Peki insanlara cömertlikte bulunması övgüye layık bir şey değil midir? Değil mi? Peki hüsnü ta'lil. Hüsnü ta'lil hüve. En yüddea iddia edilmesidir veya en yüddea iddia edilmesi en yüddeye iddia etmesidir. En yeddeye bir kimsenin iddia etmesidir veya en yüddea meçhul okursak en yüddea malum okursak en yeddeye iddia etmesidir. Tabi burada en yüddea diye onu meçhul kalıpla almış. En yüddea iddia edilmesidir. Li vasfin li vasfin bir vasıf için, bir özellik için iddia edilmesidir. İlletün bir illet iddia ediliyor ki en yüddea okursak tabii illetün. Öyle birinin gayru hakikiyetin hakiki bir illet değil o. Gerçekte o illet değildir. Fiha garabetün ve kendisinde garabet. Adam diyor ki bugün çok yağmur yağdı. Tamam, çok yağmur yağdı. Niye biliyor musun çok yağmur yağdı? Yağmur çok yağdı. Yağmur için şimdi bir illet söylüyor. Diyor ki çünkü Hasan abi öldü. Gök Hasan abinin ölmesine o kadar üzüldü ki gözyaşlarını tutamadı da yağmur boşandı. Gök Hasan öldü diye, Mehmet öldü diye yağmur yağdırıyor mu? Öyle bir şey var mı? Yok. Yağmur yağmanın bir illeti var. Değil mi? Fizik kurallarına göre yağmur niye yağıyor? Bunun bir illeti var. İşte denizdeki sular buharlaşıyor, bilmem ne oluyor. Göğe yükseliyor. Ondan sonra şöyle oradan gökten tekrar yere bulut vasıtasıyla yağmur. Hasan'ın Hüseyin'in ölmesiyle değil yani. Şimdi burada Hasan'ın ölmesine bir illet, bir gerekçe gösteriliyor. Yani Hasan'ın ölmesi bir gerekçe. Neyin gerekçesi? Yağmurun yağması. Yağmurun yağma vasfı, özelliği, yağmurun yağma olayına Hasan'ın ölmesi. Hasan'ın ölmesi, yağmurun yağması için gerçekten bir illet değildir mi? Burada ne var? Bir garabet, bir acayiplik söz konusu. Kekavli şairin sözü. Ne diyor şair? Levlem tekün niyetül cevzai hidmete. Levlem tekün olmasaydı niyetül cevzai, cevza yıldızının niyeti. Hidmetehu, o hidmetel memduhi, o memduha hizmet etmek amacı olmasaydı, lema ra'eyte aleyha, lema ra'eyte göremezdin aleyha, o cevza yıldızının üstünde göremezdin. Neyi göremezdin? İkde müntetikin. Kayış, yani bu kemer bağlanmış, kemeri bağlayıcı olarak göremezdi. Şimdi o böyle şeyliymiş, tamam mı? Kemerli kemerli bir yıldızmış o. Diyor ki onun diyor o böyle kemerli olması niye biliyor musun? Böyle kemer bağlamış, uşak bağlamış yani. Sana hizmet etmek için. Hani uşaklar, garsonlar, maaşlar böyle şey bağlarlar ya, futa. Futa bağlarlar bellerine. Onun için diyor. Ne alakası var? Cevza yıldızının yani öyle kemerli olması, kuşaklı olması bir memduha hizmet etme amacından dolayı değildir yani. Öyle bir gerekçe gösterir. Anlaşıldı mı? Yani kayış bağlaması o memduha efendim hizmet etme amacı değil. Kayışını onu Cenab-ı Allah artık bir illetten dolayı ne yapmıştır? O yıldıza koymuş yani o kemeri. Yoksa o kemerli olması o yıldızın efendim övgüye değer olan o şahsiyete hizmet etme amacı değil. Adam böyle bir illet gösteriyor. Buna derler hüsnü taallim. Zaten hakiki illet olsaydı o zaman ta'lil derlerdi. Hakiki illet olmadığı için hüsnü ta'lil der. Yani güzel bir gerekçeleme. Peki 11. sanat itilaful lafzı, lafzın muvafakat etmesi, maal, ma'na, mana ile lafızların uyumlu olması. Şimdi lafızların mana ile uyumlu olması ne demek? Hüve entekünel elfâzu, lafızların olmasıdır. Muvafikaten lil ma'ani, manalara muvafık olmasıdır. Fe tuhtaru, ihtiyar edilir el elfazu, evet el elfazu lafızlar, el cezletu, cezle ne oluyor? Veciz, özlü lafızlar tercih edilir. Vel ibaratu şedidetu, şiddetli anlatım tarzları, vurgulu böyle şiddetli anlatım tarzları ve veciz lafızlar tercih edilir. Lil fahri, evet, lil fahri, böbürlenmek için, böyle hamaseti, hamaset için. Tamam mı? Bir şey savunuyorsun. Efendim, hamasi, böyle ne deniyor onlara, nutuk atıyorsun yani işte insanların duygularına hitap ediyorsun. İşte Türklük hamasetiyle veya Kürtlük hamasetiyle artık böyle bir. Bundan dolayı ne yapıyorsun? Böyle veciz, vurgulu, sert kelimeler tercih edilir. Vel kelimatü rakikatü, rakik, hoş kelimeler. Vel ibaratü leyyin, vel ibaratu leyyine ley nedir o? Ley ley niyeti mi nedir? Leyyiniyeti, leyyiniyeti. Ha, leyyiniyeti. Vel ibaratu. Vel ibaratu. Vel ibaratu leyyiniyeti. Leyyine yumuşak yani. Yumuşak ibareli anlatım tarzları tercih edilir. Ne için? Lil gazeli. Gazel için yani böyle. Değil mi? Böyle hoş şeyler söyleniyor. Güzel muhabbetler yapılıyor. Orada böyle sert ifadelerin yeri yoktur. Sen diyelim ki paralel yapıyı anlatıyor. Ne yapıyor? Ona göre sert ifadelerle konuşuyor. Değil mi? Ama gönlünü hoş etme istediği zaman ne deniyor mesela? İşte Hoca Efendi Hazretleri bilmem ne. Ama amasi duyulan bilmem neredeki kişi falan böyle sert ifadeler. Şimdi bak kekavli şairin sözüne bak. İzâ mâ gadıbnâ. Biz kızdık mı? Gadıbeten mudariyeten. Mudar kabilesine mensup bir kızmayla. Gıdbeten mudariyeten. Daha güzel değil mi? Nebi. Gıdbeten mudariyeten. Mudar kabilesine ait bir kızma çeşidiyle kızdık mı? Bize derler Efe Bekir sülalesi. Biz kızdık mı var ya? Hetekna. Parçalarız. Yırtarız. Hicab-ı şemsi. Güneşin perdesini yırtarız. Böyle güneşin perdesini alır böyle yırtarız. Tamam mı? Ev katarat deme. Veya o güneş kan damlatır. Kan. Kan çıkartırız. İzâ mâ e'arnâ, ama ödünç verdik mi? Seyyiden min kabiletin. Kabilelerden bir kabilenin efendisine de ödünç olarak verdik mi? Neyi? Zürâ minberin. Minberin zirvelerini. En tepeye de bir kavmin efendisini çıkarttık mı? Koyduk mu onu? Bir yere getirdik mi? Salla aleyna ve sellem. Öyle yaparlar bize. Her ne kadar minberin en üstüne çıkarsak da bize selam eder. Bize dua eder. Bizi selamlar. Bize hürmetini ne yapar? Ta'zimini bize izhar eder. Salat ve selamda bulunur bize. Bize dualar eder. Bize selamlar verir. Böyle kabul edin. Kafamız bozuldu mu yıkar geçeriz, yakarız, yok ederiz. Ama bir adamı da seçtik mi, o ancak bize salat selamda bulunur, dualar eder bize, selamlar eder bize. Şimdi görüyorsun kelimeleri bak. Hetekna, katarat deme. Ne yapıyor adam bunları ifade ederek? Ne kadar gadaplarının böyle kızdıkları zaman da neler yapabilecekler. Ama şimdi adamı mesela şey yapacak, kendilerini övecek mesela, değil mi? İyiliklerini ortaya koyacak. Ona göre de biz diyor adamı yani zirvelere de çıkartırız. Zirve yaparız onu, o da bize ne yapar? Salat ve selam eder diyor. Ve kema vaka'a fi kavlihi şairin sözü. Bak şimdi. Lem yatul leyli ve lakin lem enem ve nefa anni el kera ve tayfe elem. Lem yatul. Uzayıp gitmedi. Leyli gecem uzun olmadı. Ve lakin lem enem. Fakat uyuyamadım yani. Uyku tutmadı. Uyumadım. Ve nefa anni. Ve nefa nefyetti, götürdü, giderdi anni benden el kera. Uykuyu. Uykuyu benden giderdi tayfu, değil mi? Elemin. Tayfu elemin. Elemin nesidir o? Huyulin. Ne bu? Huyulin. Hayali. Elem acısı. Elemin hayali. Tayf. Hayal. Elem hayali yani. Bir sıkıntı olur, bir sıkıntı olur, şöyle olur, böyle olur. Elem olma hayali beni uyutmadı yani. Tamam. Elem olur, bir kötülük olur, bir sıkıntı olur. Düşüncesi, o düşünce. İnsanı bazen ne yapar? Düşünce uyumaktan men eder. Bir öteye dönerse, bir beriye dönerse uyku ne yapmaz? Mesela biz uyuyamıyoruz. Niye? Dersler falan olacak. Allah'ın adı okuyalım, okutalım. Sevgilisi, muhabbeti için. Evet, kalsın.